Гнаная лёгкім спадарожным ветрам флатылія, дзве філюгі і пяць не нашмат большых вадаплаваў ужо аддаляецца ад порта. Агні ілюмінацыі спачатку страчваюць колеры, потым зліваюцца ў суцэльны зіхоткі пасак. Раптам наперадзе ён бачыць у месяцавым святле карабель і пазнае французскі каралеўскі фрэгат «Зефір». Няўжо Бог пакіне яго, і гэтая дзея ягонай драмы скончыцца, ледзь паспеўшы пачацца? Фрэгат, мяняючы галсы, імкліва набліжаецца. Ён, імператар, дае каманду рыхтавацца да бою, ды перад гарматамі ваеннага карабля яго флатылія па сутнасці безабаронная. На фрэгаце ўжо ўбачылі сцяг з залатымі пчоламі. «Як маецца імператар?» – кпліва крычыць са свайго мастка капітан каралеўскага карабля. «Цудоўна!» – патрапляючы яму том, адгукаецца капітан філюгі. «Імперія квітнее!» «Прывітанне імператару ад іх каралеўскай вялікасці!» Летить с фрегата. «Семь футов под килем!» Патрульный фрегат уже далеко сзаду. Небо сприяя, и он сам передаст привитание их королевской великости. Показывается берег, и он загадывая поднять за межэльпского стяга трехколерный французский и раздае жаўнерам стужки на орден ганаровага легіёна. Знячэўку бездакорная логіка сну парушаецца, і сярод вусатых твараў грэнадзёраў мільгае жаночая галоўка з русымі кудзеркамі. На карме, падставіўшы злёгку птушуны профіль ветру, стаіць маленькая жанчына ў белай сукенцы з палярынай, аднаўляючы суладнасць нення, ён выганяе няпрошаную госцю з філюгі, аднак разам з яе юным, незнаёмым, амом і сустраканым, недзе але забытым, задаўненым тварам, пакрысе знікаюць і твары жаўняраў. Спярша яны робяцца празрыста бязважкімі, потым, падхопленыя ветрам, адлятаюць у марскую далеч у чарадзе белых чаіц. Следам ляціць вялікі чорны птах, у якім ён пазнае сваю трохвуголку, але яна мае крылы і драпежную дзюбу, акурат як на агіднай ці то ангельскай, ці то расейскай карикатуры, дзе ягоны імператараў профіль утвораны з гары трупаў, з вусцішнага пераплятення чалавечых рук і ног. Ён застаецца на філюзе адзін. У руках у яго апошняя ордэнская стужка, вецер шкуматае ў чарнелы раптам ветразь, вырывае стужку, абкручвае яе вакол шыі і цягне яго пад слямгу. І ўсё ж яму стае змогі выпрастацца і гучна загадаць ветру угамавацца. Ветрасць набывае ранейшы белы колер, грэнадзёры вяртаюцца са свайго выраю, ды ўжо насоўваецца непазбежнае абуджэнне. За вокнамі глуха шумяць дрэвы. Знаходзячы нябачныя шчыліны, вецер пранікае ў спальню і зыбае ў кандэлябры агеньчык начной свечкі. Скрозь прачыненыя дзверы чуваць сцярожкія крокі, камердынер ужо ўстаў. «Мой верны Луі, думае імператар, на гэтай непэўнай мяжы явы і сну, у які ён так прагне вярнуцца». Луі Маршан – аднайменнік таго генерала Маршана, камандзіра грэнобльскага гарнізона. Праз колькі дзён пасля высадкі ў Кані генерал вырашыў падняць баявы дух гарнізона паведамленнем, што людзей у яго імператара зусім мала, всяго 1000. «Чаму вы не лічыце нас?» – адказаў на гэта нейкі мужны гвардзеец. Але генерал-маршан усё ж паслаў насустрач яму заслон. Імператар заплюшчвае вочы, і бог Марфей падначальваецца ягонай волі. Грэнобыльцы зусім блізка. Так блізка, што чуваць бразгат зброі. Ён загадвае сваім жаўнерам спыніцца і пакласці стрэльбы на левае плячо, а сам ідзе насустрач тым, каму загадалі забіць яго. «Вось ён! Страляйце!» — крычыць ад'ютант маршана, але грэнобыльцы маўчаць і трасуцца ад страху. «Жаўнеры 5-га палка! Вы пазналі мяне?» Ён здымае капялюш і расхінае паходны сурдут. «Калі сярод вас ёсць гатовыя страляць у імператара, я ахвотна аддаю сябе вашым кулям!» «Няхай жыве імператар!» Лічаныя дні застаюцца да таго, як на ягоны бок пяройдзе пасланы каралём Ней. Яны разам увойдуць у Парыж, ён заваюе Францыю за 3 тыдні, не зрабіўшы ніводнага выстралу. «Няхай жыве імператар!»